Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en sprit ny uge i Finans, en uge, hvor vi lægger ud med at se mod vest, nærmere betegnet mod den gigantiske amerikanske statsgæld. Vi undersøger, hvilke muligheder og hvilke faresignaler, der ligger lige præcis i den, og det skal du hjælpe os med. Simon Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen, tak. Du er investeringsstrateg i Nordea. Simon, inden vi hopper ned i den boldgade, vi står lige sådan nærmest på bagkanten af en regnskabssæson, der har været temmelig heftig. Hvordan ser den hverdag egentlig ud for dig, når du sidder derovre og skal tage imod alle de tal, der vælter ind? Den er ret hektisk. Mm. Man prøver at finde de virksomheder, man synes, man sådan kan holde øje med for at give præg om, hvordan det kan de være sådan en proxy eller en rettesnor for resten af markedet. Så hvis vi kigger ind i den her uge for eksempel, så vil det være at holde øje med nogle af forbrugervirksomhederne især for at få en idé om, hvordan går det blandt de private forbrugere, som jo udgør en stor del af økonomien. Coca-Cola blandt andet kommer regnskab i løbet af den her uge. Så altså, når du har læst det hele igennem, Simon, sådan fra ende til anden? Nej, overhovedet ikke. Og det er sådan generelt et problem i min hverdag, synes jeg, at man når aldrig at læse alle de ting, man gerne vil, for der er simpelthen ikke nok timer til det. Så man prøver ligesom at vælge ned i det, man synes, der kan være vigtigst at have den største påvirkning for hvilken investeringsstrategi, man skal lægge fremadrettet. Så stadigvæk nogle spændende regnskaber, vi skal kigge på i løbet af den her uge, men ellers er ugens vigtigste begivenhed vel inflationstallene fra USA. De lander i morgen aften. Hvad tænker du, der kommer til at ske der, Simon? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, vi håber jo, at sådan inflationen som hovedtal er på vej fortsat nedad, at vi har den her disinflation. Den her core-inflation, som er den inflation, man har tilbage, når man tager energi og fødevarer ud af, den kan nok godt stadig fortsætte opad. Men det er det store spørgsmål, om den fortsætter med det, og hvordan de her tal kommer til at overraske i forhold til, hvad analytikerne og hvad økonomerne ligesom har penslet ind. Fordi som vi så i sidste uge, så er det der er det store nøglepunkt, ligesom det var i 2022. Hvad skal centralbankerne gøre på baggrund af den her inflation? Så det bliver enormt vigtigt i den her uge. Ja, vi så også stigende amerikanske renter i sidste uge. Det var måske noget af det, der var med til at trække aktiemarkedet en lille smule ned. Lars Svendsen, godmorgen også til dig. Lad os kigge ud på markedet og se, hvad der sker derude. Men det sker ikke tosset meget. Altså, vi er jo, det er jo sådan nærmest en nul. Nul dag med sådan nogle små vibrationer heroppe i Norden indtil videre. Og Asien havde en lidt halvsur dag, mærkværdigvis, vil jeg sige. Men altså, det er sådan lidt, at der sker ikke så meget. Og så er der øvrigt også jo mange, der holder ferie. Der er i hvert fald ikke så mange med toget. Så der er i hvert fald i Danmark, ja. til sted. Men hvad hedder det? Det er jo lidt morsomt, at de højere uddannelser, de er lige begyndt 1. februar, og så holder de... Går der halvanden uge, så holder de ferie. Det er da ufattigt. Ej, de holder vel ikke ferie? Jo. Ej, mine drenge holder i hvert fald ikke ferie. Jeg tror ikke, man gør på universitetet. Nej, jeg tror ikke, man gør. Det er folkeskolen, tror jeg. Jo, universitetet skulle gøre. Det har jeg hørt fra hestens egen mule. Men jeg ved det jo ikke. Jeg sidder der ikke mere. Men der er altså lidt ferie, og de er på skitur og alt det der alt sammen. Det giver sig en promilles penge i dag, ser det ud til. Og her til at begynde med. Og så må vi jo se, hvad det næste er, vi skal bekymre os for. Der kommer ikke rigtig nogen store regnskaber i dag, så der er lidt fred på den side af sagen. Og så bliver det jo nok lidt USA, hvor der sker lidt underlige ting derovre. Jeg synes jo, det er mærkeligt, at Nasdaq er kravlet så meget opad på regnskaberne, som jeg forstår det ikke var specielt gode. Altså dels Tesla, han er jo gået fra 110 til 200 og koster, hvad står der? Jeg føler mig, at jeg har 197. Jeg har morderlig lyst til at short-sell den. Gør det, Svendsen. Gør det. Du har været der før, men det lykkedes ikke så godt. Jeg er sådan en, der tager simpelthen den fløjeste U nu. UK herude inde. Jamen altså, Svendsen, jeg kan kun sige, put your money where your mouth is. Jeg skal det. Ja. Det er jo sådan, der er vist praktiske vanskeligheder. Jeg skal sådan et certifikat og sådan noget. Jeg er ikke sådan, jeg short-seller jo ikke rigtigt. Sådan, det er sådan et certifikat, og hvem har så det? Ja, det finder du nok ud af, hvis du vil. Men jeg har så meget lyst til det, fordi det er jo helt ud i blå luft, hvad der foregår i den der foretagende, og det går på en eller anden måde galt, tror jeg. Det er min prognose for det. Det har du sagt længe, Lars. Ja, det har jeg sagt længe, og det var jo halvandet år for tidligt, så... Ja. Så kan det da være, det kommer nu. Ja, men hvem ved? Ja, men jeg har ligesom besluttet mig til, og så siger vi, hvad? De må de slås med hinanden om. Det er ikke min kamp. Simon Christiansen, lad os lige prøve at smide den over til dig, ja, fordi Lav har jo altså talt om ganske længe, at Nasdaq kommer til at køre sådan i en nedadgående. Der kommer endnu en nedtur i Nasdaq, og så kommer vi til at køre sidelæns i ganske lang tid. Han har talt om niveauet omkring 10.000, Lav Svendsen. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Ja, men det var den liksom, hvad tænker du om den? Den hopper jeg ikke helt på, tror jeg. Renterne er markedet nu, centralbankerne er markedet nu for første gang i virkelig, virkelig lang tid, så synes de at være på samme side med en eller anden terminalrente omkring 5,1 eller noget på den stil. Så det er styringsrenten i USA. Hvis først den begynder at falde på et eller andet tidspunkt, hvis vi får et tal, der overrasker, så tror jeg, det kommer til at sætte sig i nogle af de her... lidt mere tech-tunge indeks, og der er jo Nasdaq en af dem. Og det kunne også være i forbindelse med, at når økonomien begynder at bunde ud og begynder at gå op igen, altså vi ser noget fornyet økonomisk aktivitet. Nogle af de ting, man typisk ud investerer i, det er jo også produktionsfremmende ting, så det kunne være IT, altså software, hardware og den slags ting. Det tror jeg vil være med til at trække indekset lidt opad. Så jeg vil passe på med at shorte det indeks i hvert fald. Mm. Ja, altså forskellige holdninger til blandt andet Nasdaq her i studiet, det synes jeg bare er herligt. Der skal jo altså også være købere og sælgere ude i det der marked, så det giver jo egentlig meget god mening. Men det ser altså ud som om, at på den korte bane, så er markedet en lille bitte smule nervøs for stigende renter, Lav Svendsen. Nu steg de altså temmelig meget sidste uge. Er du bekymret for det? Nej, for jeg mener jo, at renterne skal op. Jeg synes jo bare, at det kan lige så godt få lov at stå, men det ved de jo ikke. Og der stod jo en chokerende oplysning om, at fra Ritzau, eller hvad det hedder nu om dagen der, at det er jo ikke kaptajn Ritzau mere, men Jyllandsposten til et eller andet, at det havde været den værste uge i år for obligationer. Renteniveauet er sted 8 basispoint, altså det vil sige 0,08% til 3,74. Mm. Og det er helt forfærdeligt. Det er jo ingenting for sådan en aktiemand som dig. Nej, ved du hvad, det er som vi kalder noget med svag, og så noget, der begynder med P. Det er... Hold kæft, hvad er meningen? Altså, Lars Svendsen, du er vant til nogle andre udsving over på aktiemarkedet. Obligationshandler er paradesoldater. Det er livgarden, der marcherer ned for at gå rundt med et gevær foran dronningen, og så synes er det ikke flot? Jo, det er det. Ja, det er de og nemlig. Vi kan lave sådan en trafikur, og vi kan stå under derhjemme derinde. Hvis man er kryptomand, så er jeg ret sikker på, at man synes også, det er kedeligt, de bevægelser, vi ser over på aktiemarkedet. Så sådan er der jo så meget. Men Lav, apropos krypto, så var der jo også... Ja, jeg ved godt, du hader det. Jeg synes bare, det var lidt sjovt at holde øje med, at under Super Bowl finalen, som jo altså var i nat, der var der simpelthen nærmest ingen krypto annoncer, og det var det jo altså sidste år, det væltede ud med kryptoannoncer, så der er måske ikke så stor interesse for dem her. Men det kunne være oppe i 23.000, den der bit-filusen. Det passer meget godt. Ja, det tror jeg passer meget godt. Også, jeg har ikke lige kigget på den her til morgen, men det kan jeg da gøre lige med det samme. Den har jeg nemlig lige stående her. 21.860 har jeg noteret her, i hvert fald, det ser ud nu. Men den er ikke afgået ved døden? Det er den ikke. Det venter vi på. Lav Svendsen, ellers så... Altså, ja, det kan godt være, det er lidt langt ude, det jeg nu tager op. Men der er jo altså gang inden i USA på mange måder. Og noget af det, der er gang i, det er altså at skyde uidentificerede objekter ned fra himlen. Dalen sker der derovre? Ja, det ved vi jo heller ikke helt. Og det går, nu mangler vi bare ham op for Nordkorea. Han også sender nogle balloner afsted, som de kan prøve at ramme. Ja, jeg ved det jo heller ikke, fordi jeg har jo ikke nogen tilgang til det, men de er jo begyndt at studere det noget, og så kan du jo sige, at man har jo satellitter også i forvejen, ikke, som kan studere ting. Og vi har også de her mini-satellitter, som de jo ikke kan forhindre fattige lande i at få, dem som GomSpace laver. Men der er sådan også dem der, og udover vi har, som vi alle har vidst, der har haft de der vejrballoner, og det bruger de jo især op på Grønland og sådan nogle steder, så vidt jeg forstår det, at så for at måle temperaturen og vind og alt muligt i forskellige højder, så dasker de bare derud af og falder ned. Men det der, den er jo ligesom en ny en, men altså pointen er vel mere det, at fordi du har, der er jo dyb fred i verden, altså det må vi huske, ikke? Og dengang 11.9., ikke? Hvor det skete, så fandt de ud af, den er helt galt. Vi må plaffe de der fly ned. De vidste ikke, hvor mange der var. De skulle gøre det og rydde luftrummet, og så plaffer vi dem ned. Ikke? Så var der, det er ikke løgn, jeg fortæller, der var 2 F-16 jægerfly på vagt på USA's østkyst deroppe ved, hvor det foregik alt sammen op i nærheden af New York. Det var, hvad der var, og USA har jo også et flyvåben på, der kan, hvis de alle sammen gik på vingerne, så var der vel stadigvæk 1200 flyvemaskiner i luften, og så var der flåden ved siden af, ikke? Som har deres eget luftforsvar. Men så langt ned var de, og så sender de der to afsted, de nåede aldrig frem. Ja, det var sådan en af dem, de nåede frem, ikke? Men kunne prøve på at plafte dem ned, ikke? Og det er jo det, der er balladen her, at du har haft så dyb fred, at så kommer sådan noget Storm P-agtigt noget flyvende ind i, og 12 km højt er ret meget jo, altså. Du flyver jo normalt mellem 8 og 9,5 ja, til 10, ja. Med højere går du ikke, og så okay. Er der nogle, altså har Boeing nævnt specielt fly, der kan flyve højere, fordi der bliver bedre plads i luftrummet, ikke? Men som kan gå op til 12, men normalt går du ikke så højt, så det er vel mere sådan noget, og så er den bare, jeg tror sådan i den forstand, at den er ramt forkert. Altså, den er ikke med meningen, den skulle ramme ind over. Men der er nogle stykker efterhånden. Ja, der er nogle stykker. Så er de jo så er de ramt meget forkert. Ja. Men de virker også som en underlig teknologi at bruge. Ikke? Ja. Det ved at blive snart om satellitter. Det er kineserne jo også adgang til. Det er low-cost. Det er jo også nok CO2-venlig løsning. Det er CO2-venlig spion. Så skal du ikke bruge en stor raket. Det tror jeg sgu ikke, de tænker så meget i larm. Det er en forunderlig verden, vi lever i her på en mandag, og vi har taget hul på en ny uge på finansmarkederne. Det ser en lille bitte smule rødt ud ude på det danske indeks i hvert fald. Ja. Nede med 0,15%. Nogle af dem, der ligger i bunden, det er altså FL Schmidt, Vestas, GN, Store Nord og Ambu. I toppen, der har vi Carlsberg, Novo Nordisk, Nordea, Simon, den er til dig at trykke. Hvad siger du med Norden, Svendsen? 19,7%, det er da meget. Nu er boldindekset jo temmelig dårligt, men dem har han jo graderet sig igennem, siger han, for 2023. Så den er da lidt hårdt udspil, og så det er måske sådan en forsinket reaktion på regnskabet, der var i fredags. Det var jo aldrig et skrimmer. Jeg mener, at den skulle gå op mod 500, men og de vil betale 30 i udbytte, og de vil bruge, i løbet af faktisk kun 2 måneder, skal de bruge, jeg sad og måtte nærlæse det, han vil bruge $50 millioner, det er altså 345 millioner kroner, frem fra den 13.2., det er sådan set i dag, til den 28.4., og det er i løbet af 2,5 måneder, og deri skal han så holde generalforsamlingen her, var det den 12. marts allerede, og betale 30 kroner i udbytte. Så det er jo sådan set, de der 360 millioner kroner skal jo egentlig bruges med det samme. Det må man sige. Og så kan du sige, hvordan kan man regne på det? Ja, det er meget simpelt at regne, det er, at Norden har omkring knap 34 millioner aktier ude. Og hvis han bruger 360 millioner kroner, så er det 10 kroner på en aktie. Egentlig han vil købe op for, ikke? Og så er det spørgsmål, hvad er følsomheden på det? Altså, hvis du bruger en krone, hvor meget stiger kursen så? Det, du skal sidde, og elasticiteten kunne vi kalde det for i sin økonomsprog. Det, du skal sidde og fabulere over, så jamen, jeg kan ikke se. Der er jo ikke så mange gode ting at investere. Det er, hvad skal høre, vi er jo glade for at få nogle gode idéer. Lars Vindsen, du taler din egen bog. Men det er fair nok, det må man rigtig gerne. Jamen, jeg er lidt af under en situation, fordi jeg passer lidt på, og det gør jeg så sådan rent strukturelt ved, at det pengene, vi har hjemme i skuffen, vi passer mest på, ikke? Lillemors penge, ikke? Og hvad hedder det? Så derfor er jeg likvid, men ellers er jeg ikke likvid. Og det er jo sådan et underligt følelse, fordi når jeg mener jo egentlig, at markedet skal give sig, så burde jeg jo være meget likvid, men det er jeg ikke. Og så sidder du der og siger, vi siger et, men vi gør ikke helt efter. Så også for dig selv kan det nogle gange være lidt svært at finde logikken i det hele, Lars Vindsen. Yes, lad os se at komme videre i dagens program. Ja. Ja, så står vi altså her igen. Den amerikanske stat har brugt penge, mange penge, så mange, at de nu igen støder mod den fastsatte grænse for de forenede staters gæld. Hvad det betyder, det skal vi altså omkring nu sammen med dig, Simon Christiansen. Først og fremmest, altså, hvor meget gæld er det egentlig, vi taler om? Det er meget. Det er rigtig meget. Det er 31,4 billioner US dollars, som der er det her gældsloft, som de nu har brugt. Altså 31.400 milliarder. Ja. Ja, bare for lige at skære det ud. Bare det er ikke til, at vi bruger billioner til at beskrive noget, men det er mange penge, ikke? Det er rigtig mange penge, og det er sådan et. Det her gældsloft er jo noget, som vi snakker om med en vis tilbagevendende frekvens, som du også er inde på, Bode, i forhold til. Det er jo noget, der sådan kutumevis bare bliver justeret højere efter en masse sniksnak. Og markedet har det med at fokusere på det, og vil også komme til det den her gang. fordi det er lidt sådan en markedsmæssig sæbeopera i forhold til, hvor ender det henne, og der er nogle politiske intriger, og der er sådan lige med timingen, hvordan passer det ind med de offentlige budgetter og sådan ting. Der er mange ting, der gør sig gældende den her gang. Jeg tror, hvis man skærer det ned til, og det er sådan lidt sådan en spoiler alert, men så er det noget, som vi finder ud af, de finder ud af i 11. time efter en masse politisk frem og tilbage. Men det, der gør det en lille smule sjovt den her gang i hvert fald, det er jo, at der er også noget sådan politisk fiksfakseri i forhold til, at der er nogle af republikanerne, der er en lille smule, skal vi sige, fjoller lidt rundt inden i repræsentanternes. Og det synes du? Ja. Så det kan godt være med til at gøre det en lille smule anderledes. Så for markedet, så er det sådan en film, vi har set før, og vi kender slutningen på, men så alligevel ikke. Man kan måske godt ende med at blive overrasket i sidste ende. Så på den korte bane kan det altså godt give noget volatilitet her på aktiemarkedet også? Ja, det tror jeg, det vil være en af sådan hovedpunkterne, eller en af hovedpointerne. Altså det her med, at vi tror, vi kender vejen derhen, men det bliver nok relativt usikker og udsving undervejs. Og det her kommer til at forløbe helt ind til sommer, så man kan godt forberede sig på, at det kommer til at vare lidt tid, det her. Man kan jo godt spørge sig selv, Simon, hvorfor kører de overhovedet med et gældsloft i USA, hvis de hele tiden bare bryder igennem det og sætter nye grænser for, hvor meget gæld de må have? Ja, det kan man sige, men det var noget, der blev indført for, at man ligesom havde styr på de offentlige budgetter og mange penge, man ligesom kunne låne for at bruge på militæret eller sygehuset eller hvad det nu måtte være, så indførte man det her. Men det er blevet lidt sådan en, som du også siger, en tilbagevendende ting, hvor man egentlig bare justerer det opad, eller måske helt ser bort fra det, som man også har gjort i nogle år, og så sådan suspenderer det for så at bringe det tilbage på et senere tidspunkt. Mm. Men det er noget, der optager markedet, for vi har også nogle fortilfælde for, at det kan rent faktisk sætte sig i de finansielle markeder. Tilbage i 2011, der havde vi den samme problematik med det her gældsloft. Og der endte S&P, som er den her store virksomhed, som blandt andet sådan kreditvurderer obligationer, de endte med at nedgradere de amerikanske statsobligationer. Og det er altså en stor ting, fordi så hvis, altså de går i princippet ud og siger, at hvis du skal låne, hvis du skal købe en obligation i USA, jamen så er der altså større risiko ved det nu i forhold til, hvordan det var før, fordi man blev bange for, at den amerikanske stat ikke kunne servicere de her rentebetalelser, de nu har ved de udstedte obligationer. Så det gik ud og nedjusterede den her, det satte sig i de finansielle markeder. Vi så, at renten på obligationer så hoppede op, fordi man skulle have en større rente for den her ekstra risiko, man nu tog. Og husk på, vi snakker om USA her, fordi det er enormt vigtigt i sådan en global finansiel sammenhæng. De amerikanske statsobligationer, uanset om man har dem i porteføljen eller ej, så er det enormt vigtigt for alle, der har investeringer, fordi det er det fundament, som det finansielle system er bygget om på. Så hvis der sker noget med dem, så er det altså også noget, der kommer til at slå sig ud på tværs af det finansielle system. Så på den måde, så har det sådan en vigtig undertone til sig. Men sådan helt teoretisk, nu har jeg sådan to tunge økonomer med mig i studiet her. Et statsgæld er vel ikke i sig selv noget problem, eller hvad? Det behøver det vel ikke at være? Nej, der er forskellige sådan teorier omkring det, vil jeg også sige. Altså, det er ikke noget problem, så længe man jo har sin egen valuta og bare kan printe flere penge og er ligeglad med, hvad inflationen skal være. Så er det sådan set ikke noget problem. Så kan du altid printe flere penge til at betale din gæld tilbage. Men det kan blive et problem, hvis dem, der skal ud og købe obligationerne, begynder at vurdere, at du ikke kan betale det tilbage. Så kan det begynde at sætte sig i den pris, som du kan sælge din, eller du kan optage ny gæld til. Og så begynder det lige pludselig at have nogle sådan ramifikationer, som kan være ret seriøse. Men nu siger du, at S&P, de nedgraderede amerikanske økonomi her så sidste gang, men altså er vi stadigvæk der også? Er vi der, hvor det er et seriøst problem, hvis at de ikke ligesom rammer det niveau, de skal? Rammer det niveau, altså hvis der begynder at blive spekulation i kring, at de kan betale deres gæld tilbage, ja, så er det helt sikkert noget, der kommer til. Særligt med de dårlige naver, som markedet har efter i 2022, som næppe nogen kom sådan helt skinnet igennem, så er det noget, der virkelig kan sætte sig, hvis vi kommer helt derud, men der er altså også et stykke vej til. Men grunden til, at det er lidt anderledes den her gang, og hvorfor det er værd at holde lidt øje med nyhedsoverskrifterne, det er jo også den her, sådan, det politiske spil, der løber i baggrunden. Vi så jo med republikanerne dengang, de skulle vælge en ny taler til repræsentanternes hus. Ham der Mick McCarthy, er det ikke det, han hedder? Kevin McCarthy, det er rigtigt. Som det endte med at blive. Der skulle de ud i 15 runder, tror jeg det var, før de fik valgt ham. Og der var jo sådan noget politiske spilopper i forhold til, at folk blev lidt med at stemme på en anden. For ligesom, og der var også nogen, der stemte på Trump, ligesom bare for at trække det her ud. Og den her som politiske positionering, fordi man skal have en enighed på tværs af kongressen for, at det her gældsloft skal stige. Så det kan altså godt lede til mange avisoverskrifter og nogle lidt nervøse investorer på baggrund af det her. Men betyder det også, at politik er blevet endnu vigtigere for dig at sidde og holde øje med? Ja, det er det, men det er jo ikke... Ja, det er rigtigt. Det er lidt mere sådan, hvor går den grænsen? Det her er sådan lidt sådan fjollepolitik, kan man sige. Ikke? Men det er det helt sikkert også i forhold til en af de ting, der kan komme i spil. Det er også i forhold til det offentlige budget. Det kan være, for at man indgår en aftale omkring det her gældsloft, så skal demokraterne ud og sige, fint, hvis vi skal have republikanerne over på vores side, så er vi nødt til at cutte en lille smule i det offentlige budget. Og så kan man lige pludselig se, at det begynder også at ramme nogle specifikke sektorer. Hvis vi forestiller os, at man bliver nødt til at skære lidt ned på de militære oprustning, for eksempel. Det er næppe det er noget, som republikanerne vil have så meget lyst til, men lad os bare tage det som eksempel. Så kan det jo gå ud og ramme forsvarsindustrien og de folk, der har aktier i det, ikke? Fordi så er der lige pludselig den pengepunkt, de skal ud og byde om, den er lige pludselig blevet mindre. Det kan også have betydning for inflationen, fordi hvis det offentlige budget også falder, så er der måske mindre forbrug, og det kan være i teorien godt for inflationen også. Så er det godt for aktiemarkedet generelt, Simon? Altså, vi vil gerne have, at inflationen kommer ned, men det er selvfølgelig ikke så godt, hvis pengekassen bliver smækket helt i. Nej, det er helst ikke den her vej igennem. Så vil vi nok hellere have, at det kommer ned på en naturlig måde fra andet steds fra. Jeg tror, at det markedet håber på, det er at undgå så meget usikkerhed og nervøsitet som muligt. Og det bedste i det tilfælde, det vil være, at man fandt en løsning relativt hurtigt. Men som det plejer at foregå, de her ting, jamen så plejer det at være, hvor man kører tæt på skrænten, og så i 11. time, så finder politikerne ud af det, og så får man en eller anden aftale lige inden juni måned, hvor den her deadline er. Og så ånder alle lettet op og siger, hvorfor var vi bekymret fra starten af. Men vejen derhen kan altså godt blive lidt bumpet. Mm. Lars Svendsen, ja. Statsgæld som ja. Fænomen, er det et problem? Det ved jeg ikke. Det er det jo, hvis det er noget, der er blevet for stort, ikke? Og det er jo også et problem, at staterne er for store, og at skattetrykket er for stort, i hvert fald i nogle lande. Og det er så bladen, du kan jo sidde og sige, du kan jo alle vil jo sidde og sætte sig ned og sige, jamen Japan har jo en statsgæld på vist 240% af nationalproduktet, USA ligger vist på 120, ikke? Altså det der, vi hørte om før med de 31,5. Jeg tror nok, USA's nationalprodukt i år bliver et eller andet med 25.000 milliarder. Er det ikke sådan noget? Så ja, 120% af BNP passer ja, meget godt, eller en stor økonomi. Og i Danmark er vi sådan noget 60%. Ja, vi Danmark er meget, meget lav statsgæld, ikke? Og det er jo så, men til gengæld har vi holdt skattetryk, men altså, det er jo så vores struktur, men og en stor privat gæld, ikke? Vi er modsat grækerne, de er mere snu. De har de private ingen gæld, men staten har gælden, og så en gang imellem, så er de nødsaget til ligesom at få EU og nogle andre til at hjælpe sig for at betale det. Det er jo en snedig struktur. Danskerne er dummere end grækerne. Det er sådan strukturen i det. Men pointen med det andet, det er jo, at du vil sige, at det kan jo tydeligt at lade sig gøre i Japan, men Japan er jo også sådan lidt sin egen økonomi. Og de kan jo få folk derude og pensionskasser og alt muligt andet til at købe statsobligationer, der giver 0,5% af rente. Ikke? Og det er en meget, meget høj rente på 0,5%. Ikke? Så ja, så be it. Bare at sige, at det er jo sådan noget ugly-dugly, hvad skal vi kalde det for? At det er sådan noget nonsens. Jamen, de, der synes det og gerne vil putte penge i det, de kan jo bare gøre det, og så kan de jo håbe på, at staten betaler. Alle vi andre putter vores penge i noget, der kan give noget, et afkast, og derfor vil jeg da også sige, at det er noget, jeg har kæftet op om længe, at det må være bedre, hvis du tager et sted som Danmark. Og siger, jeg vil investere i Danmark, jeg er ikke dansker, jeg kommer et eller andet sted, og så kan du sige, så vil det også gælde for en dansker indirekte, men også en japansk pensionskasse, så er det nok bedre at købe en rigtig obligation end en statsobligation. Fordi balladen er, at hvis det her går galt en dag, vil det jo nok gøre, og det handler så om politik og samfundets indre struktur, om det kan opretholdes, ikke? At hvis der bliver problemer en dag, så står staten jo bare og sidder og siger, vi er lige glade, du kan få 70 øre på en krone, ikke? Men det kan realkredit i Danmark ikke, de skal betale 100 kroner på en krone. Ikke? Mm. Og derfor er det bedre at have en privat låntager, end at have en stat. Men det er jo et syndrom, der har kørt siden 2. verdenskrig. Indtil 2. verdenskrig, så var statsobligationer, det var lort. Det var det. Der var ingen, der ville have det. Alle passede på, og det var helt almindeligt, at landet gik ned om hjem. Spanien havde jo gået ned om hjem 8 gange siden år 1800, siger man. Ikke? Jeg har kun hørt det, men det er et eksempel. Østeuropæiske lande gik også, fordi de er langbaner. Men balladen er jo nu det, at siden 2. verdenskrig, så har staterne, det er jo så Keynes, og alt det der med staten, skulle bare betale alt og holde helt kørende, og vi tror på, at vi kan, at vores samfund er politisk stabil og kan betale. Det øjeblik, du ikke tror på det mere, jamen så er det bare smidt over skulderen, og håber, at du får 30 øre på en krone. Og man talte jo også, for ikke skal være løgn, så talte man jo rent faktisk om det i forbindelse med Trump. Det var, at de ville glemt. Fordi Trump var jo lidt, siger man, ja, nu er vi ude af sådan en... At han var jo verdensmester i at lave gældsakkorder. Det havde han brugt en del i tidens løb i sin business. Mm. Og der var jo mange der, som sad og sagde, vent og se, når Trump han kommer til magten. USA bare, han var ligeglad med statsunderskud, det fik jo lov at accelerere også i hans tid. Der skulle bare være gang i den, og helst lavere rente, det pressede han Greenspan, eller ham der efterfølgeren til at være han ned, Bernanke til at sætte ned, og alt det der. At så, hvad hedder det, i fuld fart frem, at så bliver, ender det jo med, at den amerikanske stat også en dag må lave en akkord. Men lige nu, der ser det altså ud som om, at de kommer til fornuft. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. Ja, Simon, det skal godt være, at vi skal helt over til sommeren, og der kan komme volatilitet undervejs, men ikke desto mindre, så selvfølgelig kommer de til at hæve det gældsloft. Det er de jo sådan set nødt til. Men Simon, lad os bare lige lege med den risiko, som der jo ligger i det. Altså sådan en worst case scenario. Hvad kunne det være for USA? Altså hvis amerikanerne lige pludselig siger, at vi kan simpelthen ikke servicere vores gæld mere, hvad betyder det så? Ja, det er sådan noget, man slet ikke har lyst til at tænke på, fordi det bliver ret seriøst. Hvis de kommer derud, hvor de har brugt alle deres fornødne reserver, og staten har jo noget, de kan trække på i centralbanken. Altså der har de jo en konto, de ligesom kan trække på, og den balance løber også ud på et eller andet tidspunkt. Så der er noget tid at gå af, men hvis vi kommer over i sådan noget september, oktober, november, og der ikke er sket noget, og man ikke fra politisk side er villig til sådan at veto en beslutning igennem, så vil det lede til, altså Ragnarok er for hårdt et ord, men det vil helt sikkert sætte sig på tværs af alle aktivklasser, fordi obligationer er så vigtigt som sådan en byggeklods til prisfastsætningen, uanset om det er aktier eller alternativer, altså bygninger eller hvad det måtte være, så er det enormt vigtigt. Det er en af fundamenterne i det finansielle system. Og hvis man begynder at tvivle på, om den amerikanske stat rent faktisk ud og erklære konkurs, eller ikke kan betale sine renter tilbage, jamen så vil vi se nogle kæmpe store spænd lige pludselig, altså at renten falder, eller renten stiger rigtig, rigtig meget på det her, og det vil sætte sig på tværs af hele det finansielle system, og det er ikke noget, vi har lyst til. Som selvfølgelig også er fuldstændig urealistisk, men ikke desto mindre, jo, altså det er jo en risiko, som man på en eller anden måde må have liggende en lille bitte smule i baghovedet. Jo, hvis man skal lave sådan en hvad hedder det, medieoverskrift, så vil det være, at sandsynligheden for det er større den her gang, end den har været længe måske. Men der er jo en lille historie, som er værd at... Altså USA, det der kan jo holdes kørende længe, ikke? Men hvad hedder det, pointen er bare det, at vores samfundssystem og alt det der, det er jo, hvis USA går opløsning, ikke? Og bliver til to USA'er, ikke? Altså, det er jo den der politiske spillelse, der er, ikke? Og det bliver jo ikke nord- og sydstater, det bliver jo til syden af en central USA, og så kyststaterne, som demokratisk republikansk, ikke? Det er jo så to partier, der mener det samme, men det kan de heller ikke blive enige om. Men pointen er så, at hvis sådan noget sker, så er det jo for alvor, det går galt. Det er jo der, at den at risikoen egentlig er. Den er jo sådan set politisk, består låntageren. Det er jo også derfor, at for eksempel Spanien, jo banker, vise EU og alt det der, dem oppe i Katalonien, eller hvad det hedder deroppe, ikke? Som jo udgør vist 20% af Spanien, ja, de bliver jo banket i hovedet hele tiden, selvom der står i FN-reglerne, står der, at hvert folk, der har lyst til at få selvstændighed, skal have lov til det. Man vil jo ikke risikere, at Spanien drætter fra hinanden, og EU og alt det der, og vi står med på Ukraines side og alt det der. Dernede, der står vi på centralregeringens side og siger, ja, ja, ja, I skal bare holde kæft i siden. Men der er et eksempel, som er værd at holde øje med, og det er der, hvis man interesserer for statsgæld og alt det der, men jeg bliver bare langt væk, så kan det være lige meget. Men hvad hedder det? Det er jo England, fordi England er jo Europas økonomisk set syge land, som nu står alene, og de havde jo den her krise i oktober, hvor renterne piblede opad, og vi havde hende der trods, der sad der i sine 40 dage, eller hvor meget hun fik, ja. og så forsvandt hun igen, og alt det der. Og det viste jo noget om, du har en flydende valuta, du har en meget åben kapitalmarked, du har banker og forsikringsselskaber af mod andet derovre, som skulle helst have et stabilt sted at operere ud fra, ligesom Schweiz, ikke? Og så har du en statsgæld, der er enormt. De har underskud på, de har haft værre underskud på sammenhængen end, så vidt jeg ved, end USA, permanent i nærmest fra 70'erne, ikke? Og England, altså hvis du vil have det, altså worst case på alt det der, hvis du interesserer dig for det der, og det er England. Simon Christiansen, er du enig i, at vi skal være mere bange for, hvad der sker over i England, end hvad der sker over i USA? Ja, nej, det er jeg ikke bange. Det er jeg ikke enig i. Men jeg tror, at de begik jo også den politiske fodfejl, at de ville gå ud og lave skattelettelser til de rigeste i samfundet, finansieret via gæld, altså udstede endnu mere gæld på et tidspunkt, og give skattelettelser på et tidspunkt, hvor hele markedet og alle centralbanksøkonomer og økonomer generelt verden over sagde, nu skal vi bare holde forbruget, det offentlige forbrug nede. Ikke? Så de gjorde præcis det modsatte af, hvad man sådan for økonomisk teori havde lyst til at gøre. Men det er rent nok, der er stadig nogle udfordringer derovre, men jeg tror, at sådan samhandelsmæssigt og som investor, så vil jeg være mere nervøs for USA, for det økonomiske lokomotiv, vi skal have op og køre for, at den globale økonomi kan komme i gang igen. Så lad os ret blikket for det, vi er nervøse for, til det, som der rent faktisk er muligheder i. Vi skal måske kigge lidt mere over mod øst. Og mod Kina, for Simon, jeg ved, at I selvfølgelig også holder øje med, hvad der sker over i Kina. Nu har vi altså fået lukket Kina op, sådan i hvert fald mestendels. Og der har været kinesisk nytår, og kineserne har rejst rundt på kryds og tværs af landet, og måske endda spredt corona meget mere, end vi sådan har fået blik for endnu. Holder I øje med, hvad der sker i forhold til corona stadigvæk i Kina? Ja, som det eneste sted faktisk, mere eller mindre. Ellers så er det jo noget, hvor vi har puttet det lidt i glemmebogen. Men lige i Kina er det jo stadig super interessant, fordi de lavede jo netop den her U-vending, hvor de gik fra en nul-tolerance-politik til at begynde at sige, nu åbner vi op og kører lidt mere sådan en vestlig model. Og det var jo det, der var blandt andet med til at give det her rigtig, rigtig gode januar måned på aktiemarkederne. Forventning om, at nu fik vi lidt økonomisk hjælp fra Kina, hvor før var det lidt sådan en outlier, man ikke rigtig regnede med. Men er det en stakket frist, Simon? Fordi, ja, som jeg var inde på, altså nu, vi mangler vel for alvor at se resultaterne af, hvad der skete, da de begyndte at rejse rundt på kryds og tværs af landet. Ja, fordi man kan se, at mobiliteten er kommet rigtig, rigtig højt op igen. Altså når man kan se de folk, der rejser med deres undergrundsbaner, eller de folk, der er ude at flyve osv., der kan man virkelig se, at de tal er altså bare steget rigtig, rigtig meget. På smittetallene er det ikke rigtig kommet igennem endnu. Og der er det der, hvor er det så, fordi der ikke er så mange smittede, eller er det mere et produkt af, at de kinesiske data bliver filtreret af staten? Så det er jo ikke, fordi vi får sådan ufiltrerede data, som måske gør lidt mere i de vestlige lande. Så det er stadig det store spørgsmålstegn. Og særligt den her bevægelse, som du snakker om, Bole, hvor de er gået fra de lidt mere yngre dele af generationerne, som har fået vaccinerne og boosterne og har takket ja til det, de har taget fra byerne ud til landet for at besøge deres forældre eller bedsteforældre, som i højere grad har lidt mere, der er lidt mere fra i Kina en lidt mere sådan, modvilje blandt den ældre generation for at tage de her vacciner. Så det er særligt den generation, man er jo lidt bekymret for, hvis de begynder at blive smittet. Altså, juryen er stadig ude omkring, om det har lidt til kæmpe stigninger i covid-19. Der er ikke noget data, der tyder på det endnu, men det kan jo stadig nå at komme. Hvis det, ja. Så hvor lang tid tror du, vi skal frem, før vi sådan ved, hvad der skete efter det kinesiske nytår? Ja, men det bliver jo nok et par uger til en måned eller noget i den stil, før vi er sikre på, at alting er okay. Men det kan være, det er helt sikkert noget, der er værd at holde øje med, fordi det kan jo være den helt store sådan makrobegivenhed i 2023, det her. Det er sådan svært at overdrive, hvor vigtigt det er. Fordi hvis bare Kina, når man kigger på samhørigheden mellem Kina og de vestlige lande, Kina er jo enormt stort fra sådan et økonomisk perspektiv, den anden største økonomi i verden. Fra en finansiel perspektiv, så er det jo en meget, meget lille region. Men hvis Kina kan øge deres BNP-vækst, altså væksten i økonomien med 1%, jamen så har det typisk den effekt, at den europæiske vækst bliver øget med sådan 0,4%, så næsten 0,5 procentpoint mere til Europa. Og for USA er det sådan 0,25 procentpoint, når man kigger på sådan de historiske sammenhæng imellem de lande. Så det har altså noget, selvom du ikke har kinesiske aktier i din portefølje, så er det altså stadig noget, der er værd at holde øje med, fordi hvis Kina kommer bedre igennem, hvis folk kan gå tilbage på arbejde, hvis efterspørgselen efter varer og så videre kommer tilbage, så kan det altså være med til at trække den globale økonomi lidt op, og det kan altså give sig udslag i andre aktier rundt omkring i verden også. Så er det Kina, vi skal sætte vores lid til, der skal være sådan den globale vækstmotor fremadrettet? Det skal i hvert fald være en af dem, tror jeg. Jeg tror stadig, USA bliver... Altså, USA og Kina har jo historisk set været det, og de har kørt på forskellige tidspunkter, og det har givet forskellige udslag. Nu må vi se, hvem der ender med her, afhængig af, hvad der sker i USA med den her rente og så videre. Og Kina har jo stadig deres udfordringer, også fra politisk side. Men jeg tror, pointen er lidt mere, at det er i hvert fald en bedre situation, end hvad vi stod og kiggede ind i ved slutningen af 2022 for Kina. Så uanset om det skal være det, der sådan er forrest i den her togkæde, så er det i hvert fald i højere grad med til at hjælpe til i løbet af 23, end hvad det var før. Så Kina eller USA, det er sådan klassisk, jeg har stået i, jeg ved ikke hvor mange år, og taler om, er det Kina eller USA, der skal holde hånden under den globale vækst. Og, altså, det er ligesom om i den debat, der forsvinder Europa, altså også bare en lille smule. Men nu har vi jo sådan set set, at det er gået ganske godt her i Europa i starten af 2023, og de europæiske aktier har haft det udmærket. Hvorfor taler vi aldrig om Europa som en vækstlokomotiv? Ja, det er rigtigt, og det var måske, altså, jeg tænkte også godt, da jeg sagde det, at det var lidt en, lidt frækt at undlade dem totalt, men det er jo lidt, fordi det er mange forskellige økonomier sammen, altså hvis de skal ligesom alle sammen bære i samme retning, det er sjældent, det sker på samme måde som Kina og USA, det er lidt nemmere, at de ligesom positionerer sig for at køre fremad, hvor Europa, så er der måske i Sydeuropa, der kører lidt bagud, og så er der Nordeuropa, som generelt kører lidt fremad, ikke? Og så får du sådan lidt et mudret billede ind i midten. Og det er måske også det, der kommer til at være gældende den her gang. Må jeg spørge om noget? Det er, hvad hedder det? Fordi der i Kina, der, jeg er helt enig, at det også må komme i gang på den her, men er der sådan et forbrugsløft internt i Kina, eller er det eksporten, vi taler om? Hvordan kører der både... Hvad er der? Ja, til at starte med er det jo primært inden i Kina, at det her, den her øget forbrugsløst, ja, ligesom gør sig gældende. Ja. Den er jo steget i forhold til, når vi kigger på Kina for 10 år siden, så var det jo meget mere, vi snakker om den her stigende middelklasse osv. Den var meget mere internt forbruget. Nu er man også begyndt at efterspørge lidt mere eksterne varer for den sags skyld. Der, hvor det sådan hurtigt kan komme sig til udtryk, udover at nogle af de her tech-virksomheder jo allerede har haft et relativt godt run på forventning om, at der kommer øget e-handel og så videre. Jeg tror, der vi kommer til at se det i løbet af sommeret, det er jo blandt andet i forhold til, at hvis man ikke har booket sommerferie endnu, og hvis man regner med at tage derhen, hvor at kineserne også ynder at tage hen, så skal man nok til at skynde sig lidt at booke, for jeg tror, at turismen kommer til at boome ret meget fra Kinas side af, nu hvor der ligesom er åbnet op. Hvis man skal ud og købe en Louis Vuitton-taske eller Chanel eller noget i den stil i Europa, så skal man måske også lige ned og reservere den, fordi der kommer nok også til at være en kæmpe efterspørgsel efter de her lidt mere sådan luksuriøse varer. Så det er der, hvor på aktiesiden, at det kan have en sådan umiddelbar effekt på den korte bane i hvert fald. Hvad mener du om Kina på eksportsiden? Vi havde ved forleden dagen, vi diskuterede jo også recession, ikke? Altså AP Møller havde sidste år en nedgang i containervolumen på 8,9%. De taler i år om minus 2,5% til plus 0,5. Er det recession? Hvis man mener recession, det er en slags stagnation, eller som går i minus, så vil jeg sige, ja, det er der. Altså, det er bare fordi, vi har alle de her serviceøkonomier, hvor vi klipper hinanden og betaler penge via det offentlige og giver tilskud til mellem himmel og jord, at vi ikke kan se det. Altså, hvor meget gang er der i det? Kan du se, at der kommer noget ud? Eller det, der er jo også noget opbremsning i systemet. Ja, det er der helt sikkert. Meget af det har været på grund af den mængde, man ikke har kunne få, ikke? Og der kan Kina måske hjælpe lidt til med, at de her flaskehalse, vi har set, fordi man ikke kunne gå på arbejde, fordi på trods af 100 smittede, så lukkede millionbyer ned. Altså der er noget, der taler for, at nogle af de her flaskehalse begynder at blive lempet en lille smule. Vi begynder at få mikrochips og de andre ting, der nu bliver produceret lidt mere nemmere. Og dermed kan man få lidt mere gang i samhandlen igen. Men det kræver jo også en vestlig efterspørgsel, hvis vi det, vi kigger på. Og igen, det er jo så betinget af, hvad der sker med inflationen og renterne i Europa og USA. Men er du recessionsorienteret? Er det noget, der bekymrer dig, eller hvad? Eller er du, ja, det er det stadig. Det er det stadig, til trods for en januar, hvor vi ligesom har fået lidt større sandsynlighed for den her bløde landing, vi alle sammen håber på. Altså et sted, hvor økonomien er i afmatning, men hvor vi undgår sådan en stor og strukturel ledighed. Altså det tror jeg, vi er på vej væk fra nu. Så der kan godt komme en teknisk reaktion eller recession, og jeg tror, at nogle steder er vi måske allerede i den. Her kigger jeg lidt på Europa. Så de næste to kvartaler måske, der er det, vi kommer til at snakke om. Og det er også derfor, når vi kigger på markedet og kigger på vores egen strategi for den sags skyld, så er det jo ikke, fordi vi står med sådan hænderne over hovedet og siger, nu er alting bare godt igen, fordi det er lidt sådan et glasset halvt fyldt, glasset halvt tomt. På den ene side, så er det halvt fyldt, fordi vi har fået de her nyheder om Europa med gaslagerne, og vi har fået den her kinesiske uvending. Det er de gode ting, men der er også en halvt tom synsvinkel, der hedder, at vi har i USA i løbet af de seneste år til halvanden øget renten med 4%. Altså den pengepolitiske rente med 400 basispoint. Det kommer til at have en eller anden effekt på økonomien, og der er ikke nogen, hverken i det her studie eller ude på markedet, så ved præcis, hvad det kommer til at være. Der kommer til at være et eller andet efterslæb, og det er det, vi sådan alle sammen står nu og kigger på. Kommer det til at sætte sig i lang og vedvarende recession, så er det en anden investeringsstrategi, end vi får den her bløde landing. Og det er jo altså det, som markedet ikke rigtig sådan for alvor vil tage ind, fordi de bliver ved med at prise, at centralbanken, i hvert fald den amerikanske centralbank, ja sikkert også Europa, kommer til at sætte renten ned igen. Vi taler om, at de pivoterer og vender rundt, og så må vi så se, hvad der kommer til at ske derude. Men Simon, ikke desto mindre, så bemærker jeg bare, at der er masser af markedsdeltagere, som altså, de har talt om i lang tid. Bliver det en hård landing? Bliver det en blød landing? Og nu begynder jeg så lige pludselig at høre derude også, at der er nogen, der siger, det bliver slet ingen landing. Vi flyver simpelthen bare videre. Thorsten Sløk, cheføkonom fra Apollo Global Management, var ude og sige blandt andet det i Dagbladet Børsen her i dag. Men altså, hvad tænker du, kunne vi også få det scenarie, altså endnu bedre end en blød landing? ja, altså det, teorien er derude, ikke? Jeg synes også, når jeg læser, hvad vores kolleger i andre investeringsbanker laver, så er der virkelig store spænd imellem dem, der siger, at det skal bare have en over nakken. Og jeg ved, Lav, du skriver, og tilskriver dig også lidt det syn. Og så dem, der siger, at nå, men det kan godt være, at det ikke bliver så slemt. Jeg tror, at konsensus lige nu ligger omkring en blød landing, og det er på baggrund af januar, der er rigtig mange, der har opvurderet, inklusive os selv, opvurderet vores forventninger til økonomien i 2023 på baggrund af de ligesom faktorer, vi har fået der. Så det beskriver meget godt, når der er så stor forskel mellem dem, der er positive og dem, der er negative. Det siger lidt om usikkerheden, altså de her udfaldsrum, ikke? Så det kan sagtens være, at vi får ingen landing overhovedet, altså vi bare flyver videre. Men jobrapporten, vi fik her for 2 uger siden, er det vel nu, den sagde, at den var i hvert fald det første tegn på, at der er mere, der skal til fra centralbankernes side. Derfor bliver de her inflationstal i den her på tirsdag eller i morgen, de bliver altså også enormt vigtige for, hvilken retning der skal lægges. Og hvis vi skal have renten endnu mere op, som de var ude at sige i centralbanken i USA i sidste uge, så er det altså noget, der igen kommer til at skulle revurderes i den økonomiske udsyn for fremtiden. Ja, og den jobrapport, du taler om, der blev altså skabt næsten 3 gange så mange job uden for landbruget, som man havde regnet med, eller som markedet havde forventet. Lars Svendsen, du havde noget? Jeg vil kun sige, at i min optik, så er der kun én joker, som kan redde alting. Det er jo, hvis der bliver fred i Ukraine lige pludselig, og for det ligesom taget det væk. Tror du stadig på, at det snart kommer, Lars? Ja, det tror jeg, men jeg tror jo på, at ja, det gør jeg egentlig. Jeg tror, det sker i løbet af næste halvår, men hvis det er snart. Men det er bare sådan en faktor, fordi den lammer os jo, og i stedet til Europa og USA, de klarer sig nogenlunde, og Asien burde være ligeglade sådan set. Ikke? Og derfor er de måske også på, det har været mere ved Kina og corona, og det er jo ved at komme til at køre igen. Ikke? Men hvis det der holder op, og man siger, at nu er Rusland ikke blevet en flink gammel bjørn i stedet for, så vil der jo komme gang i sagerne, men det der også med at flyve ind, som du sidder og taler med Sløk der, jeg ved ikke, hvad han har sagt, men det er jo bare det, at der er jo ikke nogen, der er jo også en bagside af mønten hele tiden, fordi vi er ligesom presset lidt, vi har jo presset under coronaen alt det der, vi har pumpet penge ud, og vi er kommet igennem coronaen, som jo i virkeligheden var mere politisk selvpineri, end det var en sygdom, men hvad hedder det, det er jo ikke en menneske, der kan forstå. De tror på de politiske sandheder, ikke? Men sådan er, men det hvad er det. Pointen, Lav? Nå, men pointen i det er, at hver pump vi jo penge ud, og vi var i gang med et opsving, der blev saboteret russerne. Hvis der nu vi kommer til at flyve igennem, jamen så bliver der jo mere inflation igen, så er det forbi med at presse den nedad, og så er det altså, så skal renterne op. Så det er jo ligesom bare at sidde og sige, at det kan godt være, at konjunkturen så bliver bedre, vi undgår recessionen, men så bliver der inflation igen. Og så er den proces, vi er i gang med, en vigende inflation. Mm. Så hører den jo op, og så skal renten op, og så går de alle sammen og gurker over det. Så det er, lige, det er jo ikke, det er jo ikke en gratis fest. Simon, noget af det, som Lav han har været inde på et par gange her også i udsendelsen, det er jo altså hele den her grønne omstilling, som er stærkt inflationær. Hvordan har du det sådan på lidt længere sigt, og hvis vi sådan lader være med at kigge ned i de der aktuelle problemer, som vi står med lige her og nu, sådan på den lange bane, er det så høj inflation, vi skal vende os til? Om det er høj inflation, vi skal vende os til? Nej, det tror jeg ikke. Det kommer også på, hvad den lange bane er, ikke? Altså, jeg tror, centralbankerne, hvis vi snakker inflation, vil have held med at gradvist få den nedad. Men de er jo godt bevidste om det trade-off, der ligger i. Du kan enten få den rigtig hurtigt ned, men det sker med, at du kommer til at hugge halsen over på økonomien, eller det kan tage lidt tid, og økonomien vil have det bedre, men så skal du også bare acceptere en inflation, som sådan gradvist kommer ned, og den kommer til at ligge over target på de her 2% i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror nok, de skal nå derhen. Det er der rigtig meget, der taler for, det kan vi også se i dataet, at der er rigtig meget, der taler for, at inflationen nok skal komme derned. Men det bliver ikke en tilbagevending til sådan, som det var før coronakrisen med nulrenter og inflation, som ligger nede omkring 1% eller noget i den stil. Det bliver lidt mere normaliseret sådan rente- og inflationsmarked tilbage til de sådan gamle dage, hvis man kan sige det sådan, som mange af os ikke har levet i. Ja, og der vil jeg kun også sige, at det punkt er, at al den her diskussion, vi lige har nu, og som rumler faktisk i EU jo, med statsstøtte til grønne industrier, altså hvor EU nu føler sig tvunget til at gøre noget for at være med over for USA, at det er jo et eksempel på, at der skal investeres sindssygt mange penge i grøn omstilling, og der er så USA med på at sige, nu må vi gøre noget, og det gør de, med statskassen som hjælp. Men pointen er, at nu vil EU også være med der, og det gør jo bare, at enten får man inflation ved, at der skal bruges enorme ressourcer, og stiger priserne på en vindmølle eller noget andet, eller også betaler staten det. Men fakta det hele er bare, at det er et spørgsmål, du betaler med den ene højre hånd eller venstre hånd. Mm. Konsensus for inflationstallene, der lander i morgen i USA i morgen aften, det er altså 6,2%. Det er altså lidt ned fra sidst, hvor vi lå på 6,5. Koreinflationen også lidt ned, forventet vist 5,4 eller noget i den retning. Så ja, det bliver spændende at se i morgen. Simon, vi står jo her med masser af problemer, med masser af udfordringer. Det er meget svært at sådan kunne kigge klart igennem de finansielle markeder lige for tiden. Hvad skal man investere i? Ja, hvad skal man investere i? Altså, hvis vi kigger, jeg ved godt, de kære lyttere er jo mere interesseret i aktier end obligationer, og Lav har jo tydeligvis en eller anden eksem over for obligationer, ja, som jeg ikke var kendt til. Men obligationsmarkedet har altså nogle ret interessante muligheder. Så hvis man er villig til at dyppe tæerne en lille smule, så ligger der altså nogle ret interessante handler at have, særligt i sådan noget emerging market gæld, altså hvor det er stater over i Østen, men også nogen i Sydamerika og så videre, som udsteder statsgæld. Og der er jo større risiko forbundet med dem. De leverer en rigtig, rigtig høj rente og et rigtig stort spænd i forhold til stater, altså statsobligationer i lidt mere etablerede markeder. Hvad kan man få i rente sådan et sted? 5-7%? Ja, noget i den stil, ikke? Og så får du typisk så de her spænd kører jo ud, når der er usikkerhed ude i verden, og så kører de ned på bagsiden af det, altså renten begynder at falde på den anden side, og kursen stiger. Og det er også den ting, vi tror, der kommer til at ske. Så det er et af de bets, vi ligesom har på i øjeblikket. Jeg må gå lige i slutten af, for det er jo interessant, hvis nogen hører det. Er det så i dollarlån, eller er det i deres egne valuta, så du også har en risiko på den? Er det ren dollar, eller hvad er det for noget? Ja, vi kan gøre begge dele. Det her vil mit råd vil være at tage det i dollar. Ja, altså man ikke har en valuta. Ja, så du ikke har den her valuta. I hælden. Ja, det er rigtigt. Men hvis vi bliver i aktiemarkedet, fordi nu er det bare, at jeg er ked af det, men det er bare det, vi elsker her i det her program. Så er der nogle sådan sektorer, du vil turde kaste over, hvis du skal blive i aktiemarkedet? Jeg tror, at den her bølge, vi har set i januar, har kørt jo ret meget i forhold til nogle af de sektorer, som var tabere i 2022. De har været vinder i 2023 indtil videre, blandt andet tech, som vi også har snakket om i dag. Jeg kunne godt være tilbøjelig til at tro, at der kommer en eller anden form for en tilbagevenden til nervøsiteten, og særligt på baggrund af de her data, vi har fået indtil videre, hvis det fortsætter. Så det, vi ligger med i øjeblikket med overvægt, det er faktisk inden for medicinalaktier, hvor vi stadig ser et ret fornuftigt præmisse i dem, i forhold til, at de er jo lidt defensive, fordi for nogle medicinalaktier, så er der noget, man altid køber, de der receptpligtige ting osv., men der er også en lille smule vækstelement inde i det, så det er ikke sådan helt over i i de meget defensive, som forsyning og stabil forbrug, som man typisk også betaler som defensive aktiesektorer. Mm. Så det er der, vi har lidt fidus til i øjeblikket. Men okay. Det kræver, at markedet sætter sig en lille smule fra nuværende niveau, og den her tech-appetit ikke fortsætter. Må vi lige i forlængelse også den der for specielt, hvad så med Medico? Altså sådan nogen som Coloplast og sådan nogen, der ikke laver sådan noget, du spiser som pille, men altså noget i den samme gruppe, for de har jo også været frygtelig mishandlet. Ja, ja. Hvad med det? Er det også med på pluslisten? Ligger de teknisk set i medicinal? Hører du måneder der? Der har du puttet dem ind? Eller nej, det spørger jeg dig om. Nej, det gør de nok. Nej, så vidt jeg ved. Det vil ikke være... Den er ikke kommet ind i den. Fordi der er også en hel masse der, vi har jo Ambo, og jeg ved ikke hvem, svenskerne, og jeg ved ikke hvad. Ja, det er jo det, de har været behandlet meget, meget. Hold øje med der. Nå, ved I hvad, vi lever ind i sidste 5 minutter af udsendelsen, og der er kommet et par spørgsmål. Lav, altså, jeg må sige, vores lytter er meget optaget af udbytterne for tiden, og der er mange spørgsmål om, hvornår og hvordan og hvorledes, og hvordan man skal gebære sig med det. Og der vil jeg bare lige slå et slag for, at vi holder jo et aftenarrangement her i senere på, jeg kan ikke engang huske, hvad datoen er, Claus Svendsen. 8. marts, tror vi, det er. Ja, træder du op med Per Hansen og Ole Søberg, hvor vi taler om den helt store udbyttefest, så vi taler både om, hvad udbytter er, og hvordan man skal håndtere, men vi taler selvfølgelig også om, hvad man så kan bruge de her udbytter til at investere i, hvis man er interesseret i det. Noget af det, som lytterne er optaget af, det er altså de udbytter, som der kommer ud fra AP Møller Mærsk lidt senere på, de kommer vist først lige en gang ind i marts, gør de ikke? Ja, 29. marts, tror jeg, sammen, så skulle det komme og gå ind. Så er det jo den sidste dag med udbytte. Ja. Godt, blandt andet Joachim, han skriver, mit spørgsmål går på udbytter og skat. Jeg har 3 AP Møller Mærsk aktier, som ikke er steget, siden jeg købte dem. Jeg står til at få udbytte på 4.000 kroner per aktie. Ja, det er så hele træskolængder, ikke? Ja. Aktien falder derved fra 16.000 til 12.000, så har jeg tjent 12.000 kroner, som jeg kan købe en ekstra AP Møller Mærsk aktie for. Så ender jeg med 4 styks AP Møller Mærsk plus en skatteregning. Hvis jeg i stedet for sælger inden udbytte og køber efter udbytte til 12.000 kroner, så ender jeg med det samme, men uden skatteregningen. Kan det passe? Lars Svendsen, er du med på den? Ja, altså, han vil gerne undgå at betale skat. Det vil vi jo alle sammen. Men hvad hedder det? Jamen, pointen er jo den, at du skal jo betale 27% kuponskat på den der, og det vil så også blive den endelige skat, hvis han kan holde sig under de der 60.000 kroner per person. Hvis han er gift, så skal lillemor med i regnskabet. Men hvad hedder det? Så skal han jo, så har han betalt 27%. Men det er jo rigtigt, at han får jo en beskatning af udbyttet, og hvis han så siger, at jeg måske købte den på 12.000 kroner, så er vi oppe i 15, så kommer jeg til at betale skat af udbyttet, det var han så ligesom også selvom han solgte den, men hvad hedder det, så får han ligesom, kan han jo stå med at indehave et kurstab på sin aktie, men en gevinst på sit udbytte, og udbyttet bliver jo beskattet, så i den forstand kan han jo komme til at stå i den situation, hvis du gør det i dag, så vil du jo stå, hvis du gør det 15.300 i dag, så vil du jo stå. Så går aktien ned 11.000, og de der 4.300 kroner går af, jamen så har du et kurstab, som du først får fradrag for, når du sælger den. Men du har et udbytte, som du tager skat af. Så ja, men der er... Altså... Men hvis han nu sælger nu, han har ikke noget kurstab, fordi de ligger præcis der, hvor han har handlet. Ja, så har han 0. Så kan han jo købe den tilbage. Og så kan han købe efter udbytte til 12.000 kroner, regner han med. Ja, og det er jo... Jamen, de går lige der penge af. Så det er bestemt, ja, det er rigtigt, at så slipper han jo for at indbetale de... fordi han får en gevind, at skal betale skat af et udbytte, omvendt har han det tilsvarende tab på sin aktie, og den har han ikke fradrag for, før han sælger. Mm. Så derfor kan han jo lige så godt gøre det, og så er hans likviditet lidt bedre. Jo, i hans tilfælde, men for os andre, der har købt det her høns billigere, at der er vi jo glade, fordi vi sidder og siger, jamen jeg har jo så min aktie liggende. Jeg har betalt, nu skal jeg ikke stå og prale med, altså 4.500 for AP Møller, og så skal vi jo korrigere for den der drilling, der faldt af med 5% og sådan noget, men det se, så får jeg jo de penge hjem i kasseapparatet, ikke? Mm. Men jeg har jo så en avance liggende stadigvæk på 7.000 kroner, cirka, på den, hver AP Møller-aktie. Og den bliver vi med at ligge og vente. Så derfor er jeg jo sådan set glad for at få en ret pænt stort udbytte, fordi ellers så ligger den jo bare over for, der sker ingenting. Mm. Og jeg kan være ligeglad, om den når er gået er op eller ned. I princippet, jeg vil have sat den op, ikke? Men du får jo ikke nogen penge hjem. Og du har ikke noget tab, du kan regne fra i. Nej. Men så derfor er der ligesom en forskel på, hvad det er. Så jo, men altså, det skal man skal lige passe på, at det er ikke kun en fest. Nej. Alt efter, hvad du har købt. Men vi holder en fest, det lover dig, Lars Svendsen, når vi træder op. Gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer, der kan du også se, hvornår det er, og hvem der kommer, og hvordan du kan købe billetter. euroinvestor.dk/arrangementer. Er du på udbytte, Atom? Lars Svendsen og Simon Christiansen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak til Leo Falkenberg, som stod for